You're so beautiful. Sometimes you're so beautiful, it just gags me. Maybe you're not real, but maybe you're a phantom or something, huh? I keep expecting you to vanish. Look, you better sit over here. Piona dla wszystkich nadmorskich MC, którzy wódę wymieszano mają z jodem we krwi. Wódka, ja wódki od lat nie tykam wcale, od kiedy jednej pannie obrzygałem kurtałem. Miałem z sobą reklamówkę i 05, osiemnastka w klubie, wiesz, dobre czasy liceum. Znów za szybkie tempo, klepie mnie w rękę siksa, odwracam się wypuszczając gejzer z pyska. W sumie to piłem już siódmego reha, jedyne czego chciałem to osiągnąć blackout. Ale przysiada się panienka i kręci tą gadkę, coś tam że źli ludzie mówią. Mówią, że modelki są łatwe, ona lubi seks, ona bywa w programach. Ja przytakuję tylko i zmykam, zajara się tak jaram z kumplami. Nagle ich tknęło, boże, stary, olałeś laskę, co wygrała w tym model. Poznałem ją na jakichś zakupach w Tesco, przejała mnie sięgając po barila. Pesto nastukany, pomyślałem, że mam skilla. Przez to więc podbiłem do niej zwabić ją na drina. Ze mną miała zeza rozbieżnego, myślę, kurwa siara. Ale ze zgaszonym światłem można coś podziałać. Zapytałem, może sięgnąć i ten słoik. Mała minęła wzrokiem mnie rzucając młode spierdala. Jeszcze większa chujnia to jest thinner, klęska. Ziomka sparowała sobie kumką do dziecka. Myślisz sobie, no fajnie, jakaś zgrabna operka, ale nie od własnego dziecka i z własnego małżeństwa. On z nią w domu na home office, przerażony, że przestań. 2-4 ha na szpilkach, coś jak tamta modelka. Potem jeszcze 4 tygle im bawiła maleństwa, aż pod byle pretekstem jak poe odeszła. Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. Yes, yes, y'all, and you don't stop. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Shit, New York, chcą złapać cię na Insta numer. Po pierwsze, nie czułeś się jak byle duel. Być please, ty z każdej zrobisz top szmule. Pysk, pysk, zobaczysz jaką skrywa naturę. Girls, girls, girls, girls, girls, I do adore. Long hair, brown skin with the fat ass. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Żyła czuta w rap, miała ksywę brudne serce. Młoda foka bez wad, super sztuka, lowa baby. Ja zaślepiony w chuj, naiwny dureń, bez rozminy, czemu zdjęcia robi z dziwnych ujęć. Choć wiedziałem foty z neta, weryfikuję życie. Się nie spodziewałem spotkać, walenia nad Bałtykiem nie było. Więc walenia, ani zabaw językiem, jak w tych dwóch wersach, w których ci przemycam miażdżycę. Moja szmulka wyglądała damage ultra. Miała buzię anioła, miała figurę bóstwa. Ale miałem też doradcę, pożal Boże się kumpla. Kumpel radzi jej nic od razu do łóżka. Będzie chcieć, ty masz czekać, się rozgrzeje jak wulkan. Ale efekt był odwrotny, kto by kurwa przypuszczał. Spotkałem jej brata, co łaśki opowiedz. Ty jak, ty nic nie wiesz? Jest od roku w zakonie. Pierwszą randkę do teraz noszę w sobie, czujesz? Byłem jak, nie mam szansy, co tu robię w ogóle. Trochę znałem ją, wiesz, pisaliśmy od czerwca. Piękna, elokwentna, jak nawijałem rad. Gdzieś tak, po minucie już gotowy na knockout. Ona wykasuje numer, a ja kupię sześciopak, mój ideał. To nie śniłem co noc. Dziś ma złoto na palcu, jest moją żoną. Smalltalk plus dziewczyny daje przypał mi, kurwa. Robię się sztywny jak pierdolony Juras Urban. Czerwony jak cegła, jak morda Flinta. Nie wiem gadać o pogodzie, o serialach z Netflixa. Błysnąć czymś niebanalnym, pierwsze kilka zdań. W końcu wpadłem na oryginalny pick-up line. Teraz mam to jak w banku, jak miał skrzypek z bału. Ej kotku, słyszałeś o przeszczepach gału? Wet dreaming, thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. Yes, yes, y'all, and you don't stop. I'm hoping that my shit is big enough to fuck with. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Shit. New York, chcą złapać cię na Insta numer. Po pierwsze, nie wczuwaj się jak byle durek. Bitch, please, z każdej zrobisz to w szmule. Pysk, pysk, zobaczysz jaką skrywa naturę. New York, chcą złapać cię na Insta numer. Po pierwsze, nie wczuwaj się jak byle durek. Bitch, please, z każdej zrobisz to w szmule. Pysk, pysk, zobaczysz jaką skrywa naturę. To jest joint dla tych wczutych, którzy tną się po kablach, bo kolejna zbyt fajna im sprezentowała slam dunk. Chuj, życie też jest suką wredną, panie. Czasem masz trójki na parcie, czasem kosze zerwane. Ale graj konsekwentnie, czekaj na mecz życia. Bo te smutki, załamki, to kurwa jest przypał. Lepiej weź se przypał, nie wiem, pieprzli browar z hukiem, wypierdalając kapsel w doła. Albo nagraj diss na nią, nie wiem, wrzuć na verbatim. Potem spal to w ognisku z kumplami z pracy. Ta, cokolwiek, nieważne, musisz znaleźć swój sposób. Bo na korpus wyłapiesz w życiu jeszcze w chuj ciosów. Girls, girls, girls, girls, girls, I do adore. Long hair, brown skin with the fat ass. What I love most, she had so much soul. Ass so fat that you can see her from the front. She look right in that tight blue dress, she's thick. I used to love her, had to leave her quick, cause she kept booty.